Moda Gündemi. Herkese merhaba tüm Radyo Havan dinleyicilerine. Yeni sezonda yeniden karşınızdayız Oda Gündemi ile beraber. Eczacı Levent Alemdar, Oda Genel Sekreterimiz, her zamanki gibi konuğumuz. Hoş geldiniz Levent Bey. Merhabalar. Meslektaşlarıma iyi çalışmalar diliyorum, iyi haftalar diliyorum. Yeni dönemde neler olacak programımızda bugün onlara açıklayacağız. İlk önce şunu aktaralım. Bu program Oda Gündemi ve odanın içinde bulunduğu bir takım çalışmaları doğrudan dinleyiciye, Havan dinleyicisine aktarmak üzere yaptığımız bir program. Evet, ve eczacılar, İstanbul Eczacı Odası üyesi eczacılar doğrudan bize bu program aracılığıyla ulaşıp, odanın yönetim kuruluna bu program aracılığıyla ulaşıp sorularını aktarabiliyorlar. Bu dönemde bunu biraz daha etkin hale getirmeye çalışacağız. Şimdilik İstanbul Eczacı Odası'nın internet sitesinde yer alan iletişim bölümünden, oradan e-postaya girerek bize sorularınızı aktarabilirsiniz. Önümüzdeki hafta sorulara yanıt vereceğiz sanırım, değil mi? Evet, evet. Gelen sorulara her hafta boyunca elimizden geldiğince bu sorulara cevap vermek istiyoruz. Şöyle bir niyetimiz var. Genelde sorular bireysel de olsa geneli kaplıyor. Yani bu sorular belki bir tek eczaneden bize gelmiş oluyor ama o sorular birçok eczanenin sorunu halinde oluyor. Böyle toplu bir cevap verme olanağı olduğu için radyoda bu olanağı kullanmak istiyoruz. Yani bireysel telefon açıp eczacının sorununu da çözebiliriz veya anlatabiliriz ama o soruna vakıf birçok eczacıya bu sorunla ilgili çözümü iletmek daha doğru gibi geliyor. Bu programın bu faydası olacağını düşünüyoruz açıkçası. Evet, odanın oda çalışmalarının gündeminin doğrudan aktarıldığı ve evet, soruların, meslektaşların sorunlarının çözülmeye çalışıldığı, yanıtlandığı bir program olarak olacak. Düşünüyoruz bu programı. Evet. Yeni sezonda neler olacak ya da önümüzde nasıl bir gündem var, isterseniz onunla başlayalım. Önümüzde ilk gündemimiz tabii hafta sonu yapacağımız kongremiz. Bütün meslektaşlarımızı bu kongreye bekliyoruz. Evet, mali kongre. Mali kongremiz. Çünkü kongreler genelde sorunların tartışıldığı, kafada olan soruların cevaplarının verildiği, bir yılın değerlendirildiği bir gündem. Arkadaşlarımızın bir yılı değerlendirme ile ilgili kafalarındaki düşünceler veya bize ışık tutacak konularda açıklamaları olursa bundan memnuniyet duyarız açıkçası. Tabii ki bu geçtiğimiz dönem özellikle yönetmeliğin açıklanması ve çıkışı ile birlikte bir takım soruların, yorumların çok fazla olduğu, yanlış ve hatalı sorunların ortaya çıktığı bir dönem olarak gelişti. Ve bunların içerisinde yoğruluk kaldık. Önümüzdeki dönemde aşağı yukarı buna benzer bir gündemin diğer sorunlarımızın yanında tabii ki gündemle devam edeceği gibi gözüküyor. Yeni yönetmelik bir takım şeyleri eczanelerimize getirdi. Bir takım yeni uygulamaları eczanelerimize getirdi. Bu uygulamaların başlangıcı, uygulanması ile ilgili sorunlar önümüzdeki dönem içerisinde de bizleri yoracak gibi gözüküyor açıkçası. Bununla ilgili işte meslektaşlarımız sıkıntıları, yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgileri en azından bu kanalda da ulaştırırsa fark etmediğimiz ya gözden da atladığımız kaçma şeyleri yakalama şansımız olabilir diye düşünüyoruz. Yönetmelik açısından baktığımızda değişen neler var, yorumlarda değişen neler var? Bir iki konuyu özellikle açıklayayım. Yönetmeliğin yayınlanması itibariyle ruhsatların askıya alınması diye bir kavram vardı, iki yılı geçkin süre. Bu sağlık ve mücbir sebepler olarak değerlendiriliyordu bu konu. Bu konuda özellikle yetkililere ülkemizde yaşayan, İstanbul'da yaşanan kentsel dönüşümün ve kira yasası ile ilgili bir takım sıkıntılar nedeniyle yer değiştirmek durumunda zorlanan meslektaşlarımız sorunlarını iletmiştik. Bu konuda açıkçası nispeten kısmi bir çözüm diyeyim. Tam anlamıyla bir çözüm değil belki ama sorun ne olursa olsun, eczacının ekonomik yaşadığı sorun bile olsa bu sorun gerekçe gösterilerek eczane kapalı iken, yani geçmişte bunu kabul etmiyorlardı. Eczane iş yeri duracak, ruhsat ancak bu şekilde askıya alınabilir diye düşünülüyordu. Hayır, şimdiki yapılan, bu bir yorum ama tıbbi ilaç kurumundan gelen bir yorum olarak söyleyeyim. Eczane kapalı olarak bile sağlık, ekonomik nedenlerle veyahut da işte eczanenin tahliye zorunluluğu nedeniyle ruhsat 2 yıl boyunca askıda kalabilecek. Dükkan kapalı iken bile, yani mesela mali anlamda dükkanı kapatacaksınız ama ruhsat anlamında ruhsatınız askıda kalacak. Bu eczacıya ne avantaj sağlayacak? Birincisi, bütün haklarını kaybetmiş bile olsa eczacı, yani bir kerelik nakil hakkını bile kaybetmiş olsa, en azından ilçe içerisinde kendisine yeni bir çalışma alanı bulabileceği 2 yıllık bir süreci olacak. Böyle bir rahatlık getirecek veyahut şayet hakkı kaybolmamışsa, yani bir kerelik nakil hakkı varsa, o süreç zarfında, o 2 yıllık süreç zarfında başka ilçelerde eczane açmak için yer arama şansı olacak. En azından mevcut eczanedeki, atıyorum, işi herhangi bir nedenle bozuldu, iş yürümüyorsa, ondan sonra orayı kapatıp bunu yapma şansına sahip olacak. Bu bir rahatlık getirecek. Yönetmenlikte bu bir yorumdu. Şu an için açıkçası bize bu şeylerle ilgilen sorulardan bir tanesi ikinci eczacılıkla ilgili. Şu an süreç başladı. Bununla ilgili sorunlar var. Orada listelerin, ikinci eczacılık için, İstanbul için hazırlanan listelerin doğru olmadığını, eksik olduğunu söylüyorduk. Bunu Tıbbi İlaç Kurumu'na da ilettik. Açıkçası başkan yardımcısıyla yaptığımız bir görüşmede bu konuda haklı olduğumuzu kabul ettiler. Yani listelerin eksik olabileceğini. Ne kadar arada bir fark var yani? Çok. Yani şimdi o konuda şöyle bir şey. Şu an açıklanan sayı 93 eczaneden bahsediliyor. Fakat mesela burada ölçüt alınan şey Farmanbox'a yapılan bireysel hasılat girişleri. İstanbul'da 600 civarında eczane hasılat girişi yapmamış durumda şu an. Yani dün TEP yetkilileriyle yaptığımız görüşmede Türkiye genelinde de 2000 civarında eczanenin hasılat girişini yapmadığını söylüyor. Bir de bunun dışında kurumla anlaşması olmayan eczaneler var. Bunlar Farmanbox'a giriş yapma zorunluluğu da yok. Kurum anlaşması olmadığı için böyle bir giriş yok. Böyle de bir miktar eczanemiz var. Bu eczaneler değerlendirme dışı bırakıldı. Kendilerinden, kurumdan açıkçası bunun daha sağlıklı bir şekilde olması için 2015'in Mart'ına kadar ertelenmesi, ondan sonra daha sağlıklı yürümesi gibi bir talebimiz oldu. Bunu değerlendireceklerini söylediler. O konuda bir gelişme, önümüze gibi bir gelişme olursa onu arkadaşlarımıza paylaşacağız. Bir de özellikle bu durumda olan eczacılar, yani bize iletildiği için söylüyorum. Mesela bazı grup başkanlıklarının bu meslektaşlarımızın süresinin 29 Eylül'de dolduğu şeklinde bir şey var. Evet, bir ara verelim isterseniz, müzik arası. Evet, Evet, ilk programda ufak bir aksaklık oldu. Kusura evet, bakmayın. Özür dilerim. Telefonumu açık unutmuşum. Evet. Benim hatam. Evet, devam. Açıkçası bu meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde sürenin 30-29 Eylül'de dolduğu ile ilgili sağlık grup başkanlıklarından bilgi geldiğini söylediler. Bu hatalı bir bilgi. Bizi arayan arkadaşlarımıza bunu söylüyoruz. İlk buradaki geçiş süreci şöyle işlemesi lazım. İlk bildirimle, bu ilaç grubunun yaptığı bildirimle 30 günlük süre başlıyor. Hı hı. 30 günlük süre sonunda ikinci bildirim yapılması lazım. Bu süre içerisinde bu arkadaşlar yeterince şeyi karşılayamazsa, ikinci eczacı talebini karşılayamazlarsa bir uyarı alıyorlar. Yani bu konudaki eksikliğin tamamlanması gibi bir uyarı alıyorlar. Bu uyarı sonrasında bir 30 günlük daha süre başlıyor. İkinci 30 güne. Bu ikinci 30 günenin sürenin sonuna kadar bu uyarı, ikinci eczacıları tamamlamak durumundalar. Ha, olmazsa ne oluyor? Bu ikinci 30 günlük sürenin sonuna kadar da bunu tamamlayamazlarsa üçüncü bir süre, yalnız o dönem içerisinde ruhsatları askıya alınıyor. Yani eczaneyi kapatmak durumundalar. O üçüncü 30 günlük süreyi kullandıkları zaman içerisinde, o zaman içerisinde karşılığı ikinci eczacıyı bulduğu andan itibaren açıp devam edebilirler. Ha, o üçüncü süre sonunda da tamamlanamazsa ruhsat süresiz askıya alınıyor. Ciddi yani evet. Yani onun için meslektaşlarımızı buna dikkat ederek bu süreyi kullanmalarında fayda var diye düşünüyorum. Yani ben şöyle anlıyorum, en geç iki ay içinde bir ikinci eczacının istihdam edilmesi gerekiyor. Ruhsatın askıya alınmaması evet. için. Şeyde de bu yeni eczane açımlarında da isimle ilgili bir itirazımız vardı. Bu ismin il bazında değil ilçe bazında uygulanması ile ilgili bir itirazımız vardı. Bu itirazlarımızı yönetmenlikte de böyle yazıyordu. İl veya ilçe diye yazıyordu. Bu konuda TEB'i de uyardık. Tıbbi İlaç Kurumu'nu da uyardık. Bunun yanlış olduğunu, İstanbul için bu bir ciddi bir sıkıntı yaratıyor dedik. Fakat bu uyarılarımıza Tıbbi İlaç Kurumu hayır, il bazında uygulayacaksınız diye bir cevap verdi ve geçtiğimiz günlerde yönetmenin o maddesini değiştirerek oradaki ilçe ibaresini kaldırdı. Evet. Yani şu an için öyle bir uygulama devam ediyor. Yani nakillerde, yeni açılanlarda ismin İstanbul ölçeğinde olmaması gerekiyor. Tabii buradaki en büyük sıkıntı nakleden arkadaşlarımızda yaşıyoruz. Yani yan dükkana bile devre olsa, nakletse eczanesini, İstanbul genelinde mevcut eczane ismi var ise o ismi değiştirmeleri gerekiyor. Hmm. Orada öyle bir sıkıntı var. Tabii bu isim değişikliği beraberinde sözleşme değişikliğini de getirdiği için o süreç biraz sıkıntılı yaşıyor. O konudaki gelişme bundan ibaret. Bir de sonrasında yayınlanan eczanelerin iskanıyla ilgili bir değişiklik. Aslında çok fazla bir değişiklik değil, tamamlamak anlamında yayınladıkları bir şey var. Şimdi iskanla ilgili kesin uygulama başladı, devam ediyor. Evet. Daha sonra yayınlanan bir genelge ile 58 yılından önce, yani Türkiye'deki imar yasası çıkmadan önceki yapıların öncelikle tamamını şey haline getirdiler. İskanlı olarak kabul ettiler. Hı hı. İlave olarak onu yayınlandı. Ondan sonra da ikinci çıkardıkları bir genelge ile de 85 yılında bir ara bu gecekonduların iyileştirilmesi, imar affı gibi bir yasa çıkarıldı. Hı. Bu yasa kapsamında da imara uygun hale getirilmiş olan binalar, il vilayetin de onaylaması koşuluyla binalar da iskanlı binalar statüsüne alındı. Bunun için tabii belediyelerden eczane açacak arkadaşlarımız belediyelerden buraların imar yasası mevzuatına göre uygun olduğuna dair bir yazı almaları gerekiyor. Hı. Evet. yani yönetmeliğe, yönetmeliğe göre böyle, böyle bir yazı almaları gerekiyor ve bu şekilde eczane açmak mümkün. Yönetmelikte böyle irili ufaklı şeyler var. Bir de biliyorsunuz geçtiğimiz günler içerisinde ısı ve nem cihazları ile ilgili çok konuşulan bir gündemdi. Yaklaşık uzunca bir süredir odamızda bununla ilgili bir bize müracaat eden bu konuda şirketlerin cihazlarını test etme imkanımız vardı. Bunlardan iki tanesinin nispeten makul olduğunu, bilgi işlem birimimiz bunları uzunca bir süredir test etti ve bunların uygun olduğu kanaatine vardık. Bunları meslektaşlarımıza öneriyoruz. Tabii illa bunlarla yapmak durumunda değiller. Sektörde kendi bildikleri, yani bir herhangi bir cihaz varsa bunu kullanmak durumundayız. Bunun için belirli bir zaman geçecektir tabii ama bu denetimlerde en çok sorulan şeylerden bir tanesi. Yalnız orada il müdürlüğümüze yaptığımız bir görüşmede özellikle ortam ısısının, buzdolabı değil ama ortam ısısının sağlamanın çok mümkün olmadığını, bununla ilgili değişik yöntemlerin de olabileceği şeklinde bir rapor yazdık ve yayınlamıştık. Rapor yazdık ve il müdürlüğüne vermiştik bu raporu. Açıkçası şifahi olarak bu konudaki haklılığımızı kabul ettiler. Şifahi olarak diyorum çünkü tıbbi ilaç kurumundan halen bu yazımıza bir cevap gelmiş değil. Dolayısıyla bu kontroller sırasında bunları göz önünde bulunduracaklarını özellikle belirttiler. Yani o konuda ısrarcı olmayacaklarını belirttiler. Ve en çok gelen şikayetlerden bir tanesi de reçete kontrolleri. Yani reçeteli ilaç satımı ile ilgili kontrollerde bunu da kendilerine ilettik. Bu konudaki sıkıntılarımızı söyledik. Özellikle işte bazı kurumların imzasız reçeteler yazmaları ile ilgili özellikle kayıtlı olmadan çalışan hekimlerin yazdığı reçetelerin bulunduğunu, devam ilaçlarında ciddi sıkıntılar yaşandığını, o konudaki sıkıntılarımızı da il müdürlüğü dinledi ve denetimlerde bu konuların çok irdelenmemesi gerektiğini belirttik. O konuda da bize yardımcı olacaklarını sözünü verdiler. Bilemiyorum ne derece gerçekleşecek ama mümkün olduğunca bunun bir geçiş süreci, sağlık sisteminin tamamen oturmadan bunları uygulamanın çok mümkün olmayacağını kendilerine anlattık. O konuda da bize hak verdiklerini söylediler. Bunu izah edeyim. Yönetmeliklerde, kontrollerde sıkıntılardan bir tanesi tabela konuları gündeme geliyor sanıyorum. Bu konuda tabela konusunda kararı verecek kesim yönetmenliğe göre de Türk Eczacılar Birliği bir standart oluşturacak. Henüz o konuda bir standart yok. Bu nedenle de o süreç devam ediyor. O standart oluşturulmadan da böyle bir dayatmanın olması söz konusu değil. Bunları meslektaşlarımla paylaşayım. Aklıma ilk gelenler bunlar. Meslektaşlarımdan özellikle ricam bu iletişim hattını, belki daha sonra bu iletişim hattını daha kolay, daha hızlı hale getirebiliriz. Programla ilgili bizim web sayfamızla ilgili bir çalışmamız başladı. Onunla ilgili web sayfasını daha görseli, daha uygun bir hale dönüştürmekle ilgili bir çalışmamız başladı. O çalışma sonrasında da Havan Radyo'dan cevaplanmasını istediği sorularla ilgili daha uygun bir ortam yaratmaya çalışacağız. Bu ekranı, ekran dedim ama yani bu bölümü kullanmak istiyoruz. Şu açıdan daha hızlı olarak bize gelen bilgileri meslektaşlarımıza aktarma olanağını bulabileceğimiz bir kanal. Onun için önemsiyoruz. Radyo için. Evet, radyo için söylüyorum. Birey dönem dönem ciddi sorunlarda, mesela geçenlerde biliyorsunuz kesintilerle ilgili bir sorun yaşadık. Evet. Birçok eczanenin kesintileri oldu. Bunları internet sayfamızdan da duyursak bile dönem dönem bireysel soruları yanıtlayamıyoruz. Orada da şunu söyleyeyim. Bu neden bu ay gerçekleşti? Dönem dönem arkadaşlar bize gelen sorularda bu daha sonraki dönemlerde de olacak mı gibi bir soruyla karşılaştık. Hı hı. Zannetmiyorum. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun İstanbul Bölümünün verdiği bilgiye göre merkezin bir ay önce bütün eczacıların TC kimliklerini istediklerini ve bu kanalla herhangi bir nedenle yapılmış bir kesintilerin aktarılmasını sağladıklarını dedim. Tabii bu kabul edilebilir bir şey değil. Bununla ilgili SGK Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdık. İl müdürlüklerine de şikayetlerimizi ilettik. Yani eczacıya hiçbir bilgi verilmeden herhangi şu konuda bir borcunuz var, bunu ödemeniz gerekir diye bir bildirim yapmadan yapılan kesintilerin demokrasiye bağdaşır tarafı yok. Hı. Yani belki doğru, belki yanlış. Nitekim gelen bilgiler birçok meslektaşımızın kesintilerinin haksız olduğu yönünde de bilgiler geliyor. Hı. Hiçbir borcu olmayan meslektaşlarımız kurumda çalışan bir personelin yaptığı hata yüzünden kesintilere uğruyor ve bunun sonucunda da belki çekini senedini ödemekte veya bir başka yere verdiği taahhütünü yerine getirememek gibi bir durumla karşılaşıyor. Evet. Bu çok doğru bir durum olmadığını sosyal güvenlik yetkililerine ilettik. Bununla ilgili açıklama istedik ve bunun düzeltilmesini istedik. Hatta bu konuda TEB'in de yaptığı bir çalışmayı meslektaşlarımıza duyurduk. Bu konuda ettiğim. Şimdilik ben meslektaşlarımdan bugünlük özür dileyerek kısa bir bilgilendirme yapayım. Bundan sonra gelen sorular çerçevesinde veya bize gelen bilgilerin aktarılması şeklinde daha geniş kendileriyle birlikte olacağımı düşünüyorum. Hepsine, bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hafta sonu kongreye bekliyorum. Evet, kongrenin de bu arada duyurusunu tekrar yapmış olalım. 27 Eylül Cumartesi günü. Yunus Emre Kültür Merkezi Bakırköy'de. Evet, Ataköy 9. kısımda evet. Oluyor. Metrobüsle de ulaşılabilir. Rahat ulaşımının var. Rahat olduğu bir yer. Saat sabah herhalde 11 kaçtı? 11.30'da başlıyor. 11-11.30 gibi başlayacak. Evet, İstanbul Eczacı Odası'nın Mali Kongresi'ne evet. Çağrı yapalım tekrar. Teşekkür ederiz. Bir dahaki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oda gündemi.